بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 4 Rabiul Awwal mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam Al-Barbahari rahimahullah bi sharhi fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia katika qaul al-Imam البربهاري رحمه الله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة يتك تفهمك من نهاية يميانز هكونيما فلي ألبوانز الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كويليزا كومتوم صلى الله عليه وسلم أليليزا وهو أمة utafarikiana makundi 73 yote motoni isipokuwa moja wa hiya aljamaa na masahaba kataja walimuuliza mtume wa sallam man hum ya rasulullah qala ma ana alayhi alyawma wa ashabi akasonga mbele alimamu albarbahari akasema kuwa hali iliendelea hivi kuwa watu wako katika njia ya sawa mpaka kufikia khilafa ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda jamaa ni moja na hii pia ikawa ni hali katika zama za Uthman ibn Affan radiyallahu anhu alipouawa Uthman pale ndio ikhtilaf ilipoanza ikawa watu ni makundi makundi katafautiana wapo wale waliokuwa na thabati katika haki ambao ni masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam na walilingania katika haki sema jambo likawa limenyooka mpaka ilipofika tabaka ya 4 bimaana zilipopita zile karne ambazo ni bora zilizosifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ikaja khilafa ya Bani al-Abbas ilivyokuja khilafa ya Bani al-Abbas bid'a zikaanza kudhihiri watu wakabadilika bid'a zikawa ndio zinazosikilika katika mujtama wakakithiri walinganizi wanaolingania watu katika bid'a kukatokea mihna ya mambo ambayo hakuyazungumza mtume wa sallam wala masahaba wake fitna ya khalqu alquran wakaadhibiwa walioadhibiwa wakauawa waliouawa kisha katika kueleza yale waliyofanya wale makhalifa kuanzia al-ma'mun kisha akaja al-mu'tasim achukua yale yale takriban makhalifa wanne walingania katika jambo hilo la uzushi akasema wada'u ila alfurqati kwa hivyo bado azungumzia hao ili tueleweke tutoka wapi ndio maana nimeleta yote mpaka hapa يقول الشيخ الفوزان نهى الله عن الفرقة فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله سبحانه وتعالى أمكتاز سؤال لكفرقيانا ولا تكونوا ولم سيوه كالذين تفرقوا واختلفوا كموالي وليفرقيانا نكختلفيانا من بعد ما جاءهم البينات بعد وفكي واو وبينيف أليواز وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ولها وكفرقيانا وليوبيو كتاب إلا بعد كوجيا هي هوجة إلي ظهير الله أكوسمان ذاتها فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم wakafarikiana sikuwa eti ni majahil, la, walikuwa wajua kile wanachokifanya kwa ilmu. Qauluhu wakaffara ba'dhum ba'dha, sarat alfiraqu yukaffiru ba'dhuha ba'dhan, yakawa haya mapote ya bid'a baadhi ya wao huwakufurisha wengine. Hadhihi simatun dhahiratun alim, hii ni alama ambayo iko wazi kwa watu wa bid'a. وهذا دليل على انهم على باطل كله, اين دليل يكون هاو وكتابه باطل وسط. اما اهل الحق اما وتو حق واهل السنه فلا يكفر بعضهم بعضا, اهل السنه هو كفرشان بعضيا واكو واو, وانما يوالي بعضهم بعضا وبندانا واكو واو وكنصريانا, ويحب بعضهم بعضا ويتعاضدون ويتناصحون وسماما pamoja na kusaidiana katika haki kunasihiana baina yao. وكذلك لا يكفرون الفرق الاخرى الا من دل الكتاب والسنه على كفره. كذلك اهل السنه hawakufurishi mapote mengine haya bid'a isipokuwa wale ambao kwa dalili ya Qur'ani na sunna wamekufurishwa. وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير, أهل السنة وكاتي نكاتي كاتك مسألة تكفير, لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره, أو كفريش إسبق ووالي أمبو دليل إمسيمام وكيل ونجفاني كفر نوم كفور. ولا يستعجلون في هذا الأمر, هوانا هراك كاتك جمويلي كنيومنا ونفسنجزي ونبادي ya mapote haswa asufia mejisufi husingizia sana so, maabi hawa itawatu makafiri subhanallah, na lau kama utahesabu namna gani wao wanavyokufurisha ahli sunna utashangaa. Ahli sunna hawakufurishi pamoja na kuwa nyinyi mwafanya shirk akbar, bali mwatamka wakati mwingine kufur akbar, lakini kuna dhawabit na shurut ambazo sheria imeweka na kuna mawani ya takfir mpaka yatimie yale masharti na kuwa hakuna vizuizi kufurishwa. Wa ila yule mwenye kupatikana na shida akamuomba maiti, wewe mfanye shirka akbar mukhrij min almilla, tukihukumia hili jambo. Lakini yule muayyan kumkufurisha ni mpaka asimamishiwe hujja, kuwa hakuna mani ya mawani. Na wengi wao ni juhala, hawajui kile wanachokifanya kuwa ni makosa, kwa sababu wamekulia waambiwa na mashehe wao kuwa hili jambo kulifanya halina neno, na wakawapata na hoja tata shubuhat wakawapa, wakawa hawajielewi maskini. Lakini kile kitendo wanachokifanya shirk akbar, ambao lau kama hujja itasimama hakuna mani watakuwa ni wenye kutoka katika Uislamu walhiyadhu billah. Na hili jambo analisimamia ni wanaovioni, si wanafunzi, masala ya takfir. Lakini pamoja na maelezo haya yaliyo wazi katika itikadi ya ahli sunna, bado ahli bid'a wawasukumizia yale ambayo wao wanayo, ramatni bid'aiha wansallat, wanayo wao lakini wakawatupia ahli sunna sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu wa kullun da'a ila ra'yihi wa takfiri man khalafahu. Hadhihi simatu ahli dhalal, hii ndio alama ya watu wa upotofu. Qala ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Lakini walikata jambo lao mapande mbali mbali, kila kundi likifurahia kwa walionayo. Zubura yani kutuban, yualifuna kutuban, wadha waqia, paka vitabu waandika katika ule upotofu wao, jambo waqia. Yualifuna alkutuba linusrati madhhabihim wa hizbihim, waandika na vitabu katika kunusuru madhehebu yao na kunusuru makundi yao. Wayafrahuna bima hum alayhi, na wafurahikia yale walio nayo. Hum law kanu ala jahlin la rujiya annahum yarji'un, ingelikuwa ni watu wajinga tu hivi hivi, basi kungelikuwa na matarajio kuwa watarudi nyuma. Walakinnahum farihuna bima hum alayhi min albatil wa ya'taqidunahu haqqa wa hadhihi 'uqubatun min Allah lahum, lakini wao wayafurahikia walio nayo na wao waona ni haki, na wallahi hii ni uquba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Hebu tazama kwa mfano hawa wanasherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ukayapinga watakwambia wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhabu wallahi kadhabu. Ukimwambia mtu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake umemwita nani? Ikiwa tutatumia lawazim, italazimu kuwa ni kuwa umwita yule mtu nani, ni kafiri, hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kweli, kwa sababu lau kama utatizama wewe kuanzia kichwa mpaka miguu na yule unayemsingizia kuwa hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuzungumza neno utaonekana wewe bado hujamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukianza kuanzia juu, utakuta kuwa kidevu kakinyoa imma kipara chote, kinyoa chote, kimeketi kama glopu ya zamani, ile glopu ile kiangikwa hivi namna ile, bimaana jizani mwanawe zamshika akamuita mama. Fahamu vizuri, yule anayeweka ndevu kufuata sunna ya wajib ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia nini? Istihza, mtoto mdogo waweka ndevu, uchafu kadha, istihza na sunna ya mtume sallallahu. Ukishuka chini utamkuta aburura kanzu yake, sijui lakini kama mtu anayeburuta kanzu yajiona vile alivyokaa, yani limeketi jitu clumsy clumsy, yani jitu lezi lezi, laonekana yani haliko sawa, sijui sawa. Hebu angalia mtu alivani susaku, ukija vibaya ule mguu waenuka kabisa, yuko tayari alhamdulillah, kwa vizuri kabisa. Lakini pia hao wakawafanyia istihza, angalia vijikanzu vifupi vifupi hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema izrul mu'min nisfu saq. Alhamdulillah, ni nani anayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika mandhari peke yake? Bado hatujaingia zaidi ya hapa, pale aliposema mtume sana fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Huyu unayemsingizia hampendi mtume sallam akachukua ile tahadhari ya mtume sallam alompa akaifanyia kazi, ikawa dini yake ni ile iliyokuwa wakati ule haina maulidi, wakati wa mtume sallam na masahaba wake. Sasa ikiwa mimi ninaamua dini yangu nataka iwe ile aliyokuwa nao mtume sallam na masahaba wake, ambao walikuwa hawasherehekei haya mazazi ya mtume sallam, wewe ukaja na uislamu wako tofauti na ule wa mtume sallam, vipi utamsingizia mwenzako kuwa yeye hakufanana na mtume sallam, hampendi mtume sallam, wakati yeye ndio amefanana naye kabisa, kwa kuwa ilikuwa hakuna wakati ule na yeye akabakia vile vile, hakuzidisha. wewe ulozidisha sasa, jitafute utajiwe kama hali gani. Lakini ahlul bid'ah wal ahwa ndivyo walivyo, na maskini awamu. Afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana, weangalia mtu mzima ukimwona umheshimu, lakini ikifika siku ile twari la pibo, ukimwona anavocheza utamdharau mtu. Kuna wengine uteza kama nyoka, kwa cheza kama nyoka tu. Na juzi nimeona clip moja, watu wazima vile wanavyojipanga, yale maua yao ya mitezo wanavyofanya vile, nasema ah, si huyu ni abu fulani huyu, mbona afanya mambo haya? Lakini yeye vile anavyofanya aona ndini, kwa sababu haoni tena ule upotofu ulivyomfinika, na hii ni ukuba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwenye akili tu akiangalia sema hii dini jamaa hatuenda mbali. Wale watu wa gospel walipoona kule kuwa jamaa hukimbia, wakaweka bendi ndani, ikawa wateza, wakavutia vijana tena, sababu watu walikuwa wakimbia, wajua wazi wadanganyi. Na huku kwetu pia tuna wetu, wakaweka gospel pia wao, chukua kitwari kitibu kitiri, wanara kabisa, furahi kabisa. Hii ni dini? E masufi, hii ni dini? Ushawahi kutasawar wewe masahaba wameshika kitwara eti wateza kama la bala la la bala hivyo hivyo, yani hivi vya Abubakar na Umar na Uthman na, ushawahi kufikiria? Wallahi ukifikiria utajicheka, ukikaa chini ukifikiria utajicheka, utasema la wallahi haiwezekani, haiwezekani, hawakuwa hivyo masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakuwa hivyo. Na mengi na mengi na mengi yanayofanyika pale ndani. Wallahi na tukiyazungumza haya ni kuwa tuwaonea huruma ndugu zetu ambao wengi waona kile kitendo wanachokifanya cha wakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ibada nyingi sana, kuna sunna nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuzua hizi bid'a imetoka ule utamu wa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo imefikia wakati mtu akifuata sunna afanywa istiza na mtu ambaye kesho atasherekea asema namfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataka kufuatwa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Almuhim, ahlul bid'ah hii ni sifa yao, sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah qawluhu fa dhalla al-juhhalu war-ra'a'u wa man la 'ilma 'indahum. Dhallal al-juhhal war-ra'a'u wa man la 'ilma lahum, wa kawapoteza watu majahil ambao hawana ilmu wala lahoi wenyewe hawana elimu wala wako kwenye elimu. Bwana fulani wafanya, mimi basi nafanya, haiwezekani, ni upotofu na fulani wafanya. Kwa namna hii ndio wakawapoteza. Amma ahlul haqq wa ahlul ilm fa innahum la yata'atharuna bihadhihi alfiraq. Ama watu wa haki na wenye elimu hawaathiriki na haya mapote leo yaliyozuka, pote hili pote lile pote lile, hawaathiriki. وهذه الضلالات نوبطوفو مwingi uliozuliwa hawaathiriki nao. لانهم يعرفون انها باطل, kwa sababu wao wajua kuwa ni batil. Ni batil vipi utikisike na ni batil? Si pote gani ikhwani tablighi si nani zukat hizb tahrir hizb fulan hizb fulan, ya jamaa khalluna tuacheni vile vile alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Aya yote ilikuwa hayajulikani. nalojulikana lilepote ambalo lilikuwepo tangu wakati wa Mtume sallam na mpaka leo. La tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu bimaana pote hili lilikuwepo tangu siku hiyo na litaendelea kuwepo mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. قوله واطمع الناس في شيء من امر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا كذلك من اسباب فتنتهم انهم يعطون اتباعهم شيئا من الطمع. الله اكبر. الامام البربهاري امزغمز هيا منن قرنيزو لكن نيالي يعني طبيعه يا watu haibadiliki. Kwa watu wa batil, wale jamaa zao wakawewekea mambo ya dunia. Yani ukiwa khurafi kwa mfano, kila shekhe wewe ukiwa wawatukana zaidi na kuwarudi zaidi wale wanaoitwa mawahabi, basi cheo chao ni kikubwa zaidi. Utanunuliwa gari zuri, pewe, wataka nini kadha, iki chukua, iki chukua nini, kwa sababu wewe ndio akabira mujrimiha, katika wale wakubwa wale mujrimini. Wanaopoteza watu ni mujrimini. Wama adallana illa almujrimun. Wewe mujrim, rabbak sammak mujrim, Allah amekuita wewe unayepoteza watu ni mujrim, mujrim Allah. Wakapewa katika dunia. Na leo ndio wanachojisifu nacho ahlul bid'ah. Wale wana nini wale? Sisi tuna maneno tu. Haya maneno haya mnaona ya waudhi ni khairi kwenu. Haya maneno haya tunazungumza ndio tulionayo na hizi mbinu kongwe. Hakuna mambo ya video wala nini. Utasikia sauti tu. Hizo hizo mbinu kongwe tulionazo ndio tutafikisha pole pole inshallah. Na Allah ataifikisha sauti ya haki biidhnihi al-karim. Wala si kwa nguvu zetu wallahi, wala fasaha, wala kuna chochote tunacho, lakini ikiwa ni haki ya zungumzo Allah ataifikisha kule takakufika biidhnihi al-karim subhanahu wa ta'ala. Msione hivi, wafuatiliza pia wao. Sikiliza leo tunatandikwa vipi leo. Leo ni hii iliyopita, sijui kesho kuna ipi nyingine, lakini kila munasabu ukipatikana lazima yagusiwe mambo ya upotofu ili watu wajiepushe nayo. Wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin hakadha alquran. Awa walita furqa baina watu hakadha qila linnabi sallallahu alayhi wasallam qila inna muhammadan farraqa bainana wa muhammad amekuja afariqisha baina yetu. Ndiyo ilivyo da'wa ya haki. Hata Qur'ani pia imeitwa nini? Furqan, kwa sababu ya pambanua baina ya haki na batil. Hatuko hapa kujipendekeza kwa watu ati fulani ataridhia, fulani atakasirika, sasa itakuwaje. Hii ni haki, walakinna aktharakum lilhaqi karihun, wengi wenu ili haki hamuipendi, wengi wenu ili haki hamuipendi. Sikiliza, ni haki fuata, usitufuate sisi, fuata Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa salaf. Bas, kwa hivyo wakawa wawapa watu dunia, mawapewa katika tamaa dunia. Akishapewa katika dunia abakie katika ule upotofu wake, na si ndio Rafidha wanavyofanya leo? Mashia ndio wanavyofanya. Eti wamezua sasa pia kuna sherehe za huzuni wa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Juzi wamezua mpya. Mwajua hikma yake nini? Wameona kuwa watu wasema, basi nyinyi mwasherehekea huzuni ya Huseni tu, mbona msherehekee huzuni ya Mtume? Mmemfanya Huseni ni mbora kuliko Mtume. Ona maneno kama yalikuwa yaendelea. Wakaona hawapunda, kumbe wataka hivyo. Sasa masufi ndo punda wao. Wacha tuwekee. Wakatunga sasa sherehe ati za huzuni wa kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mashia washerekee. Walivyofungua tu huyo mlango wakafanya nini? Jamaa zetu wakaja na wao, wakaingia pamoja na wao. Umeona? Hivi ndivyo wanavyochezea akili za wenzao katika watu wa bidaa. Lakini watu waona kwa mbali kuwa kile wanachokikusudia hawa ni kupata huruma za watu, kwa sababu fimbo zimeshuka kisawasawa kwa Mashia kutoka kila pembe. Wasiyah ala kadri atag, ukitandikwa vizuri ile kelele ile, na ukisikia unajua hapa kumeshuka fimbo nzito. Na alhamdulillah, jazallahu khairan. Wallahi ikhwana fi Tanzania, ikhwa kwa Tanzania wazunguka hawalali, jazahum Allahu khairan, nasal Allah an yu'inahum ala hadha al-amal al-jadid al-jabbar. Allah awafungulie na awasaidie katika hili jambo lao. Hawalali leo mji huu, kesho mji ule, kesho mji ule, kesho mji ule, mbinu kongwe hizo hizo na qillat dhati al-yad. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru haqi, na sisi tuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu waendelee hivyo hivyo. Wamesimamia jambo kubwa sana, jazahum Allahu khaira. Sarafidha wallahi janna jununuhu, ule wazimu umewafikia upeo sasa, ndio wafanya vituko kama hivi. Wallahu almusta'an. Qawluhu تبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم كثير من الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطل طمعا في المال. وengi katika watu wapenda dunia, kwa hivyo huwafuata wale wanaowapa katika dunia hata kama wako katika batil. Watu wako tayari kuuza dini yao kwa ajili ya dunia. Ni kipi kinachokufanya wewe ambaye umeleleka kuwaheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla waamka waanza kuwatusi masahaba wa Mtume sallam eti kwa sababu umepewa kitu katika dunia? Dunia, hata mtu yuko katika batil, wewe wauza dini yako kwa ajili ya dunia. Kathirun minan nas, wengi katika watu wauza dini zao kwa ajili ya dunia. Na hivi ndivyo ilivyokuwa tangu zama za Imam al-Barbahari. Wako wapi wale wanaosema Barbahari kitabu amekitunga siku hiyo mpaka leo? Haya anayozungumza sisi tuyaona leo, yani yani watu wabadiliki. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.